svojom dušom ne mi vlada, istina me jedna boli, tebe drugi čovek voli. Istina me jedna boli, tebe drugi čovek voli. O ljubavi našoj niko ne sme znati, tvoje postojanje u život me vrati. Budi moja tajna godinama dugim, živeću zbog tebe i ako si s drugim. Budi moja tajna godinama dugim, živeću zbog tebe i ako si s drugim. Kasno smo se upoznali da bi pravu ljubav dali, zato ćemo srećni biti, pogledima tajnu kriti. Zato ćemo srećni biti, pogledima tajnu kriti. O ljubavi našoj niko ne sme znati, tvoje postojanje u život me vrati. Budi moja tajna godinama dugim, živeću zbog tebe i ako si s drugim. Budi moja tajna godinama dugim, živeću zbog tebe i ako si s drugim. Tvoje postojanje u život me vrati. Budi moja tajna godinama dugim, živeću zbog tebe i ako si s drugim. Budi moja tajna godinama dugim, živeću zbog tebe i ako si s drugim.